To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na stołecznym Żoliborzu pierwsze uroczystości przed zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zatrzymania po gwałtownych protestach przeciw brutalności policji, które przerodziły się zamieszki w Londynie. Kolarskie święto na polskich szosach, za godzinę początek Tour de Pologne. Apel pamięci, kwiaty i modlitwa za powstańców. Na warszawskim Żoliborzu zakończyły się uroczystości przed pomnikiem żołnierzy Żywiciela. Co roku przed 1 sierpnia spotykają się tam powstańcy, ich rodziny i harcerze, by uczcić pamięć walczących o stolicę w Powstaniu Warszawskim. Łączymy się z naszą reporterką Katarzyną Ingram. Kasia obserwowała uroczystości. Uroczystości na warszawskim Żoliborzu nieprzypadkowo odbywają się przed pomnikiem żołnierzy Żywiciela 1 sierpnia. To tutaj 73 lata temu rozpoczęły się pierwsze walki jeszcze przed godziną 17. Obroną Żoliborza dowodził wtedy generał Mieczysław Niedzielski, pseudonim Żywiciel. Wspaniały żołnierz. Tak o nim mówi powstaniec Antoni Chojdyński. On wywodził się z Bielan i jak wybuchło powstanie, to Bielany zostały odcięte od Żoliborza w ogóle. Mieliśmy tylko kontakty z Puszczą Konopnicką. Powstańcy pamiętają o swoich kolegach i przed pomnikiem żołnierzy Żywiciela spotykają się co roku, kilka dni wcześniej, przed oficjalnym rozpoczęciem obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak jak wcześniej rozpoczęły się walki na Żoliborzu. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Zatrzymania po wieczornych i nocnych zamieszkach w Londynie. Starcia wybuchły w czasie protestów przeciwko stosowaniu nadmiernej przemocy przez policję. Chodzi o sprawę śmierci 20-letniego czarnoskórego Brytyjczyka. Młody mężczyzna zmarł w szpitalu krótko po tym, jak został zatrzymany po ucieczce przed policją. Z Londynu Adam Dąbrowski. W stronę funkcjonariuszy rzucano butelkami, sztucznymi ogniami i petardami. Do tego wybite szyby sklepowe i zrobione na prędce barykady. Część z nich zapłonęła. Sprawcy byli zamaskowani. Policjanci padli ofiarą obelg i przemocy. Z całą pewnością nie tego chciała rodzina Rashana, ogłosiła na Twitterze policja. 20-letni Rashan Charles ucieka z zeszłej soboty przed policjantami. Gdy dociera do jednego ze sklepów, usiłuje połknąć jakiś obiekt. Być może były to narkotyki. Na nagraniach z kamery przemysłowej widać przepychankę. Mężczyzna zostaje powalony na ziemię. Następnie według funkcjonariuszy deklaruje, że źle się czuje, trafia do szpitala, gdzie umiera. Policja uruchomiła wewnętrzne śledztwo. Kolejny protest w okolicy ma się odbyć dziś wieczorem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wielkie ściganie od dziś na polskich szosach. Za godzinę początek prawdziwego kolarskiego święta. Rusza Tour de Pologne. Pierwszy etap liczy 130 kilometrów. Kolarze wystartują na rynku głównym w Krakowie, a finiszować będą w Alei Fosza na krakowskich Błoniach. Na starcie gwiazdy światowego peletonu. Trzeci kolarz Giro d'Italia Vincenzo Nibali czy podwójny mistrz świata Peter Sagan. Słowak triumfował w 2011 roku. Tym razem nastawia się na zwycięstwa etapowe. Kilka etapów górskich, kilka dla sprinterów. Zobaczymy dzień po dniu, jak to się będzie układało. Mamy lidera, Rafała Majkę, na klasyfikację generalną. Ja będę próbował walki na etapach. Po wypadku podczas Tour de France, Majka, który 3 lata temu wygrał nasz narodowy wyścig, wraca do ścigania. Fajnie, że mogłem przyjechać do Polski i będę walczył w Polsce na pewno, a co będzie, to będzie. I nie mogę też od siebie wymagać, że ja od razu wygram Tour de Pologne. Wróciłem po kontuzji, jeszcze się rany dobrze nie zagoiły. Do rywalizacji o klasyfikację generalną powinna włączyć się grupa Sky, w której pojadą Łukasz Wiśniowski i Michał Gołaś. Żeby dojechać do tych końcowych etapów, gdzie będzie się klasyfikacja generalna rozgrywała, to jest jeszcze kilka bardzo ciekawych dni i sądzę, że będziemy te pierwsze dni traktowali jak klasyki. Mamy mocnego sprintera, Dany wrócił do dobrej formy i tutaj liczymy, że na tych pierwszych etapach się pokaże. Uroczyste otwarcie wyścigu o 13.15, 10 minut później start honorowy. Tour de Pologne zakończy się w piątek górskim etapem do Bukowiny Tatrzańskiej. To był serwis Trójki. Deszcz może pojawić się tylko na zachodzie kraju. 20 stopni w Trójmieście, 21 w Suwałkach, 22 w Szczecinie, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ceramika z tego miasta zdobi niejedno mieszkanie czy dom i wciąż jest jeszcze wytwarzana. Jest tu też największa elektrownia przepływowa w Polsce i słynna Tama. Przez to miasto nie będę jak w utworze Kobranocki w Let's Bólu, ale być może gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie. Trójka wraca do korzeni.

właśnie. Siła kobiety. Ja tu rozmawiam z kobietą, a utwór się kończy. W naszym studiu Marta Dzwonkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z zespołu Girls on Fire. Siła kobiet. To jest tytuł płyty. Posłuchaliśmy piosenki tytułowej. No ale są jeszcze twoje dwie koleżanki. Opowiedz o... Oczywiście, tak. Jesteśmy we trzy. Jest jeszcze Joanna Cholewa i Monika Wiśniowska-Basel, które bardzo serdecznie pozdrawiam. I to jest ta właśnie siła kobiet. My trzy. No tak. Płyta ma bardzo pozytywną energię, pozytywne przesłania również. Zaraz będziemy sobie o niej rozmawiali. Ale powiedz, jak do tego doszło, że akurat śpiewacie w trio? Poznałyśmy się 13 lat temu w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu z Joanną. Mhm. Tam się bardzo zaprzyjaźniłyśmy, tam szlifowałyśmy nasze artystyczne umiejętności i po paru latach stwierdziłyśmy, że warto coś zrobić razem. Ta przyjaźń właśnie przerodziła się w taki wspólny zespół. I później dołączyła do nas Monika i tak już zostało i później to już naturalnie się wydarzyło, że miałyśmy ochotę tworzyć coś wspólnego, zupełnie autorskiego i tak powstała Siła Kobiet. Ale ty cały czas grasz w Teatrze Muzycznym, prawda? We Wrocławiu. Tak, tak. Cały czas do tej pory jeszcze tak. To już wiele, wiele lat. Naprawdę wiele się tam nauczyłam. To tak dużo daje. Później na scenie wykorzystuje się te umiejętności, także do tej pory cały czas jeszcze jestem i pracuję. No właśnie, jak wychodzisz na estradę, właśnie w teatrze, przed publiczność, to jakie to są emocje? Ja uwielbiam tą pracę. Mhm. Ja się czuję na scenie jak ryba w wodzie. Oczywiście do tej pory czasami trema towarzyszy, to nie da się ukryć, ale bardzo to lubię i myślę, że tą energię też oddaję widzom, bo jednak chyba jak coś się kocha, to się czuje i ludzie odbierają taką energię. W czym śpiewasz ostatnio? The Rat Pack. A tak, czyli Frank Sinatra. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Mhm. Mhm. Czyli możemy zaprosić do Teatru do Wrocławia. Jak najbardziej, już we wrześniu gramy spektakle, także zapraszam serdecznie do Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. No tak, i we wrześniu też z koleżankami pojedziecie do Opola. Mamy taką nadzieję. Aha, bo to jest na razie jeszcze jesteście zgłoszone, tak? Jesteśmy zgłoszone, czekamy na wyniki, także aha, jeśli to się uda, no czekamy niecierpliwie. Festiwal opolski z przygodami, ale jednak będzie 15-16 września, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak jest, tak, 15-16. Posłuchajmy tej piosenki, którą zgłosiłyście. Kamień, nożyce, papier, kamień, nożyce, papier, kamień, nożyce, papier, raz, dwa, trzy, odpadasz z gry. Patrzą sobie na ręce, to tak więcej, z dawką jest dusza i serce. Przegrani byli już tak blisko i stracili wszystko. Żadne z nich nie przyzna, że będzie szukać kolejnych wyzwań. Rozpoczą swoją grę na nowo, historia ich zatoczy koło. Toczy się gra już bez tych graczy, ktoś inny teraz o szczęście walczy. Patrzą sobie na ręce, to tak, to tak, to tak, to tak więcej. Z dawką jest dusza spóźniłem. Marta Dzwonkowska jest naszym gościem, zespół Girls on Fire i piosenka, która zgłoszona jest do Festiwalu Opolskiego, do premier, kto da więcej. Tak słuchałem teraz tego, a wcześniej też na słuchawkach. Zgranie trzech głosów kobiecych to nie jest łatwa sprawa. To nie jest łatwa sprawa, ale to są lata śpiewania razem, bo my już śpiewamy od dłuższego czasu wspólnie, więc to cały czas trzeba ćwiczyć. To jest jak w sporcie. Żeby nie wypaść z formy, to trzeba cały czas ćwiczyć te umiejętności. Więc my cały czas śpiewamy, robimy dużo prób, dużo się spotykamy, robimy nowe rzeczy, więc cały czas się rozwijamy. No tak, powiedzmy jeszcze, że wczoraj pojawił się wideoklip do tej piosenki, której słuchaliśmy, tak? W czerwcu. A w czerwcu? W czerwcu, tak. On już swoją premierę miał 21 czerwca. Aha. I od tamtej pory można już go w sieci oglądać. Jest u nas na Facebooku, na YouTubie, także zapraszamy. Pozdrawiamy również Marcina Czarnika, aktora, który wziął udział gościnnie w tym teledysku. Ale za to na pewno jutro zaśpiewacie we Wrocławiu na World Games, na tak. Zakończenie. Jutro wielkie wydarzenie. Jutro zagramy gościnnie z Lukiem i z formacją Rebel Babel oraz gościnnie z Messiah. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Kto jest we Wrocławiu, zapraszamy na żywo pod scenę, a kto z Państwa nie może, to przed telewizory. Także zapraszamy serdecznie. Będziemy tam jutro. No i jeszcze zaproś na Waszą stronę internetową girlsonfire.pl. Tak. I na Twarzaka. I na Twarzaka, bo tam wszystkie informacje dotyczące... Tam najbardziej aktualne informacje, wszystko, co można o nas się dowiedzieć, to właśnie tam na bieżąco informujemy o koncertach, o wydarzeniach, o tym, gdzie jesteśmy. Także zapraszamy, polubcie nas Państwo i obserwujcie, co tam u nas się dzieje. Marta, trzymam kciuki nie tylko za Opole, ale właściwie za całą płytę, bo to przecież ciągle jest nowy album. Siła kobiet, Girls on Fire. I tak zastanawiałem się, czy pojawi się jakiś taki utwór, który będę mógł przytulić i pościelowe, to jest coś takiego. Bardzo dziękuję miło. Ci bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do zobaczenia. If I someday lose you, if I awake in a world without you, I've been longing for kisses and I miss your smile. If you feel my pain, if you feel my heavy heart, don't wait for nothing, just come, come into my life. Oh, oh, oh. If I someday lose you, its soil, like forgotten garden, full of withered roses. If you feel the same, if it breaks your heart, don't wait for nothing, just come, come into my life. Whoa.

mama's hair, watching from above. There's the time, but not now. Watch your tears slide across my watch that tear, a tear of love. O, jaka to piękna piosenka. Liza Lovebrand zaśpiewała A Tear of Love. Czasami ktoś mnie zapyta w mailu marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, czy nie wiem, co się dzieje z Lizą Lovebrand. To jest dziwna sprawa, bo to jest piękna kobieta, cudowna piosenkarka, także aktorka, i w sieci trudno znaleźć informacje o niej. Płyty nagrywa na końcach świata. Ten album zatytułowany Darling, Lisa Sings Keisuke Kuwata, został nagrany w Japonii, ale trzy nazwiska muzyków, którzy pojawiają się na tej płycie, właściwie są rekomendacją. Umberto Gatica, Jeremy Labok, no i oczywiście David Foster. Miałem ochotę zapytać Davida Fostera na konferencji prasowej w Warszawie o Lizę, ale on być może w ogóle nie kojarzy tej dziewczyny, bo tak dużo pracuje chłop, że może mieć takie jakieś no luki w pamięci. Lisa Lovebrand, Peter Cincotti. Peter też ma problem. Jego nowa płyta, która miała ukazać się jeszcze w zeszłym roku, jest przesunięta na 13 dzień października. Zaczekamy. To teraz pociąg. You better believe, no matter what. You Better Believe, czyli warto posłuchać płyty do końca. Ostatni utwór na ostatniej płycie zespołu Train, You Better Believe. Następna płyta Glena Campbella zaczyna się od takiej piosenki. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, and I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on a summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Śpiewał ją na koncertach wiele razy, ale nigdy nie nagrał na płycie. Teraz na pożegnalnej płycie, tak, bo to pożegnalny album Glena Campbella Adios. Jest między innymi ta piosenka Everybody's Talking. Mówiłem o tym wydawnictwie. Proszę poszukać wersji z dwiema płytami kompaktowymi. Pierwsza zawiera tę właśnie płytę Adios, a druga Greatest Hits, niektóre wersje zaskakujące, zrobione od nowa, ale naprawdę pięknie. 16 piosenek od Rhinestone Cowboy po These Days. Glen Campbell. W sprawie ostatecznych rozwiązań Michael Johnson we wtorek odszedł. Nie wiem, czy ktoś pamięta taką piosenkę Blue and Blue. Myślę, że odnajdę ją na przyszły tydzień. No i dziś rano dostałem smutną wiadomość. We wtorek z Australii, we wtorek zmarł Guru Mul. Na laguna, rono, rono. Un mirón, un dagini pungala, uruana, rangi uranana, nanukala. Na walon mango koron mora yumula daranana nijange Gurumul, tak naprawdę nazywał się Geoffrey Gurumul Yonupingu. Śpiewał, był piosenkarzem aborygeńskim oczywiście, śpiewał w języku Yolnugu. Urodził się niewidomy, grał na gitarze, bębnach, instrumentach klawiszowych oraz śpiewał. Kiedy w 2008 roku ukazała się jego debiutancka płyta, był sensacją na rynku australijskim. 3 lata później ta płyta, z której przypomniałem dzisiaj utwór, nosi ona tytuł Rakala. Niezwykły muzyk, fanami jego twórczości są, czy też byli, m.in. Björk, Sting i Elton John. Gurumul odszedł we wtorek w szpitalu w Darwin. Chorował od wielu lat. No tak, ja chciałem powiedzieć, że muzyka zostaje szczęśliwie i będę sięgał po Gurumula czasami. Ta złota płyta Rakala. Dzisiaj słuchałem jej rano. Niesamowite wrażenie. Polecam Państwu. 2011 rok. Polecam także naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się zestaw całej muzyki. Można odszukać sobie tytuły, nazwiska wykonawców i sięgać dalej. I ja sięgam jeszcze po kartkę z kalendarza, bo dokładnie 29 lipca 1967 roku na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów była piosenka, która zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. A i przypomnę jeszcze, że adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl czynny całą dobę. Miłego dnia. True, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.

599. Smart TV Thompson 40 cali Wi-Fi za 1399. Laptop 2 w 1. Dell. Procesor Intel Pentium za 1799. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 lipca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce.